Καλή αρχή να έχετε. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι ρουφιάνος, έτσι. Σε μέλη τη λίστα τη εκπομπή, τουλάχιστον σε αυτήν την στέγη σα. Δεν είναι ρουφιάνος. Δεν είναι ρουφιάνος, είναι χαφιέ. Δεν είναι ρουφιάνος, αν το είχα ξεχάσει και αυτό, ναι. Δεν είναι ρουφιάνος, έτσι πω τον είδα. Ναι. Δεν το γνώρισα. Δεν το γνώρισα. Δεν είναι ότι δεν φορά και κουκούλα, δεν εννοώ αυτό. Με τι μάσκε λέω, δεν κατάλαβα ότι είναι αυτό. Γιατί ο Άδωνη τη φορά έχει δικιά του που είχε μαυρίσει, να πούμε, ήταν σαν κουκούλα. Την κουκούλα δεν είναι αυτή, ή δεν ήταν ο ίδιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. 38 δις ήταν περίπου. 38 και 8, 39 και 9. 38 και 8, 39 και 9. 40 μονοπάτια με στα μάτια σου. 38 δις. 38 και 8, 39. Άντε πάρα να μας τη θες τώρα. Που τελείωσε το καλοκαίρι του λαού τώρα. Έρχονται και πληστηριασμοί. Έρχεται και η δόση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε επιτέλους να μας είχαν λείψει. Άντε να επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδρομής. Ναι. Και να ανοίξουμε τα σύνορα και να έρθουν και όλοι. Λοιπόν, να τους έχουμε εδώ που έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας. Είχαμε που είχαμε τον Κικίλια. Είναι και έγκυος η γυναίκα του. Τώρα θα ασχολείται με αυτό. Κατάλαβες. Φυλάκια υγεία. Του Κικίλια η γυναίκα είναι έγκυος. Ναι. Δηλαδή δεν ασχολιόταν που δεν ασχολιόταν με την υγεία. Τώρα όλη η υγεία, όλο το Υπουργείο θα είναι στραμμένο πάνω στη γυναίκα του.